Allegro. Już teraz wybierz prezenty na Dzień Kobiet w atrakcyjnych cenach. Znajdź to, co sprawi największą przyjemność i zaskocz idealnym prezentem. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 5 marca, jest 20. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Amerykański prezydent chce mieć wpływ na wybór przywódcy Iranu. Kandydaturę syna poprzedniego lidera odrzuca. Ponad pół roku po tragedii na warszawskiej Wisłostradzie śledczy kierują do sądu akt oskarżenia. Dobre słowo czy zauważenie czyjegoś wysiłku buduje poczucie wartości. Dziś dzień doceniania. Donald Trump mówi, że musi osobiście uczestniczyć w wyborze nowego najwyższego przywódcy Iranu, tak jak miało to miejsce w przypadku Wenezueli. Prezydent nie wskazał własnego kandydata, odrzucił jednak kandydaturę syna poprzedniego przywódcy Iranu. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. W rozmowie z portalem Axios Trump odniósł się do kandydatury Moktaby Chameneiego, 56-letniego syna zabitego Ajatollaha, który uchodzi za głównego faworyta do objęcia stanowiska najwyższego przywódcy. Tracą czas, syn Chameneiego jest słaby, muszę być zaangażowany w ten wybór, tak jak byłem przy Delcy Rodriguez w Wenezueli, powiedział. Trump dodał, że nie zaakceptuje przywódcy kontynuującego politykę ojca, bo zmusiłoby to Stany Zjednoczone do powrotu na wojnę za kilka lat. Syn Chameneiego jest dla mnie nie do przyjęcia. Chcemy kogoś, kto przyniesie Iranowi harmonię i pokój, oświadczył. Słowa Trumpa kłócą się z oficjalnym stanowiskiem Pentagonu. Sekretarz obrony Pete Hegseth konsekwentnie zaprzecza, by celem operacji była zmiana reżimu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I jeszcze jedna informacja zza oceanu. Donald Trump ogłosił dymisję szefowej resortu bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem. Zastąpi ją senator Mark Wayne Mullin. Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie wypadku, do którego doszło w lipcu ubiegłego roku na warszawskiej Wisłostradzie. W wyniku czołowego zderzenia z samochodem osobowym zginął 45-letni motocyklista i jego 13-letni syn. Jednym z oskarżonych jest Dawid F., informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Został oskarżony o to, że umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując samochodem z prędkością 108 km na godzinę zjechał na przeciwległy pas ruchu i jadąc pod prąd czołowo zderzył się z prawidłowo poruszającym się motocyklem, w wyniku czego kierowca tego motocykla oraz jego małoletni pasażer zostali wyrzuceni z pojazdu oraz doznali urazów wielonarządowych skutkujących ich zgonem. Dawid F. nie miał uprawnień do kierowania samochodem, uciekł, nie udzielając pomocy poszkodowanym. Pomocy nie udzielił też drugi z oskarżonych, Mariusz P. Minister obrony skieruje do Sejmowej Komisji Etyki wniosek o ukaranie posła Marka Suskiego. W czasie radomskich uroczystości Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych niedopuszczony do głosu polityk Prawa i Sprawiedliwości sam wszedł na mównicę. Atakował rząd, marszałka Sejmu oraz jednego z żołnierzy, Paweł Pawlica. Podczas niedzielnych obchodów poseł PiS Marek Suski miał złamać wytyczne dowództwa garnizonu Radom i decyzję o tym, by wydarzenie miało charakter polityczny. Wyszedł na mównicę i atakował nie tylko rząd i marszałka Sejmu, ale też szefa radomskiego garnizonu, majora Andrzeja Kalisiaka. Czy pan jest polskim oficerem? Czy pan jest przedstawicielem hunty Tuska i Czarzastego? Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że takie słowa to niedopuszczalny atak na polskiego żołnierza i skierował wniosek o ukaranie posła do Sejmowej Komisji Etyki. Przekracza pan poseł Suski po raz kolejny granice nie tylko dobrego smaku, ale już podstawowej, elementarnej przyzwoitości. Poseł PiS Marek Suski stwierdził, że miał prawo zabrać głos w czasie uroczystości. To jest skandal, to jest cenzura i będziemy z cenzurą walczyć. Żołnierze apelowali do biorących udział w uroczystościach polityków, aby ze względu na wojskowy ceremoniał ich przemówienia odbyły się po uroczystościach, gdy asysta wojskowa odejdzie od pomnika. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Choć docenianie wydaje się czymś prostym, w codziennym życiu częściej zdarza nam się oceniać niż zauważać to, co dobre. Zamiast powiedzieć komuś coś miłego, łatwiej wskazać błąd albo niedociągnięcia. Dziś dzień doceniania. Ludzie są teraz zupełnie inni, jacyś zagubieni są, inny świat. Ludzie nie potrafią się chwalić w niczym, na przykład masz ładną sukienkę albo powiedzmy jesteś odważna, nie ma pochwały. No to wynika z tej zazdrości chyba, też z takiego tumiwisizmu. Psycholog Aneta Pereświet-Sautan tłumaczy, że ocenianie powoduje presję. Czują się źle, to zawsze jest powód pewnego stresu i dyskomfortu. Natomiast jeżeli kogoś doceniamy, to zwracamy uwagę na pozytywny aspekt jego działania. Widzimy wkład, jaki włożył w swoją pracę Proste, dobra robota czasami może wiele zmienić, dodaje psycholog. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek słoneczny, początkowo gdzieniegdzie zanikające mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. 15 stopni wskażą termometry na południowym zachodzie, w centrum będzie około 12, najchłodniej na krańcach północnych, tam od 5 do 8 stopni. Ogłoszenie społeczne. Musimy pilnować, gdzie grosz idzie publiczny, by nie trafił w czyjś układzik mętny i specyficzny. Dajemy bezpłatne porady, uczymy jak pytać wprost, by władza wiedziała, że bacznie pilnuje jej ktoś. Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć obywatelska Watchdog Polska. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 20. Witamy w składzie Elżbieta Malinowska, Wojciech Dorosz i Ryszard Jaźmiński, mówiący te słowa. Klub Trójki. Mamy właśnie rok Andrzeja Wajdy, bez wątpienia jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów filmowych i teatralnych. Tak się też składa, że dokładnie jutro również w Trójce świętować będziemy setną rocznicę urodzin autora Człowieka z Marmuru, a to świętowanie zaczynamy już dziś właściwie w Klubie Trójki, w którym wraz z moimi gośćmi wspomnimy tak bogatą twórczość reżysera i zastanowimy się nad ważnością jego dzieł z tej całkiem nam już współczesnej perspektywy. Już niemal 10 lat minęło od śmierci Andrzeja Wajdy. Sięgniemy też po nagrania archiwalne, usłyszymy więc i samego reżysera. I to chyba, myślę, w tych najważniejszych, a na pewno ikonicznych momentach jego życia i twórczości. Zapowiemy też, na razie przynajmniej niektóre, z wydarzeń kulturalnych związanych z filmami i spektaklami reżysera, które towarzyszyć nam będą w tym roku Wajdy aż do grudnia. No i to jest świetny moment, by już przedstawić przynajmniej niektórych moich gości, bo pozostałych przedstawię nieco później. Już ze mną w studiu dr Paulina Kwiatkowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kierowniczka zespołu kuratorsko-programowego Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, ale to, co w kontekście tej audycji najważniejsze, filmoznawczyni. I również, nie da się ukryć, znawczyni twórczości Andrzeja Wajdy, prawda? Mam nadzieję, że się sprawdzę w tej roli ostatniej. Nie wątpię co do tego, ale oczywiście pozostajemy w gronie filmoznawczym, bo też z nami, chociaż niestety na odległość, bo z tego co wiem w Krakowie jest dr Miłosz Stelmach, filmoznawca z kolei z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór, witamy w Trójce. Dobry wieczór. Oj, świetnie się słyszymy, ale nawet z takim echem powiedziałbym. Dokładnie. Troszkę wzmocniony, Miłoszu, jesteś. Powiedz coś jeszcze, żebyśmy to na pewno sprawdzili, że jest dobrze. Mam nadzieję, że teraz dobrze mnie słychać i nie będzie żadnego niepotrzebnego pogłosu. Leciutki jest, ale słychać cię naprawdę dobrze. No to może pozostałych gości pozostawię sobie jeszcze jako niespodzianki, bo będzie ktoś z nami tutaj w studiu w Trójce w Warszawie, tylko lekko spóźniony. No i jeszcze z kimś też połączymy się telefonicznie. Może nawet pojawią się w tej audycji sensacyjne wątki związane z twórczością Andrzeja Wajdy. Ale tak jak wspominałem, również archiwalia, no i również mam nadzieję na Państwa udział w tej audycji. 22-7 trójek, tutaj się nic nie zmieniło, to nasz numer telefonu. Zapraszamy do rozmowy, by powiedzieć o tym z takiej osobistej też perspektywy, który z filmów Andrzeja Wajdy jest dla Państwa najważniejszy, najbardziej emocjonujący. No bo chyba ulubiony to w kontekście tego reżysera, który podejmował tak wiele ważnych tematów dla nas, dla tego społeczeństwa, dla tego narodu. Może nie jest najwłaściwszym słowem, ale może być to też ulubiony film. A może się też zdarzyło gdzieś przy okazji jakichś pokazów, festiwali filmowych, że ktoś ze słuchaczy Trójki miał okazję, możliwość osobiście poznać Andrzeja Wajdę. Zapraszamy 22-7 Trójek. No i zatrzymajmy się właśnie na razie w gronie filmoznawców, z którymi lubię rozmawiać o kinie, a dzisiaj w szczególności właśnie o twórczości Andrzeja Wajdy, to może wyjdźmy może od takiego właśnie troszeczkę osobistego filmoznawczego kontekstu. Kim dla państwa pozostaje do dzisiaj, tak jak wspomniałem, mija już właściwie w tym roku minie, dopiero za kilka miesięcy, 10 dokładnie lat od śmierci tego reżysera, kim ten twórca pozostaje dla nas? Ja pozwolę sobie zacząć. Ja bym powiedziała tak, że dla mnie Wajda rzeczywiście pozostaje reżyserem trochę w zgodzie z tym, jak mówił w swoim przemówieniu, kiedy odbierał honorowego Oscara. Za chwilę przytoczymy. Za chwileczkę przytoczymy. Czyli nie mogę teraz tego powiedzieć, co wtedy powiedział. A to może przytoczmy właśnie. I wtedy właśnie będzie nam... To jest oczywiście doskonale znana wypowiedź, kiedy Wajda zaczął swoją przemowę oscarową od stwierdzenia, że będzie mówił po polsku, bo myśli po polsku. I to rzeczywiście jakby znakomicie z mojej perspektywy definiuje tę jego twórczość. Kiedy ja myślę o polskim kinie, to nawet jeżeli sama z tej pozycji filmoznawczej w polskiej kinematografii odnajduję bardzo dużo ścieżek, które nawet często się z Wajdą nie przecinają i one są dla mnie też bardzo interesujące, inspirujące, to nie da się ukryć, że we mnie również bardzo mocno tkwi takie głębokie skojarzenie polskie kino Wajda. No to pięknie rzeczywiście zaczynamy i przytoczmy słowa samego Andrzeja Wajdy. To był rok 2000, właśnie ten szczególny moment odbierania honorowego Oscara właśnie przez tego reżysera z rąk Jane Fondy. To, żeby się nie powtarzać, to już pomijamy ten sam początek wypowiedzi podczas ceremonii reżysera, ale później padły równie ważne, a może i nawet ważniejsze słowa. Przyjmuję tą zaszczytną nagrodę jako wyraz uznania nie tylko dla mnie, ale dla całego polskiego kina. Tematem wielu naszych filmów były okrucieństwa nazizmu, nieszczęścia, jakie niesie komunizm. Dlatego teraz chcę podziękować amerykańskim przyjaciołom Polski i moim rodakom, którym kraj nasz zawdzięcza powrót do rodziny demokratycznych narodów, do zachodniej cywilizacji i instytucji i struktur bezpieczeństwa. Tak brzmiały te słowa, bez wątpienia bardzo ważne dla całej polskiej kinematografii, no i dla nas wszystkich, bo to był moment, wszyscy, którzy obserwowali tę sytuację wtedy w Los Angeles, tutaj w Polsce, to był bardzo ważny moment. Zdecydowanie tak, chociaż ja muszę przyznać całkiem szczerze, że wolę tego Wajdę wypowiadającego się za pośrednictwem nieco bardziej subtelnych struktur, też wizualnych, to znaczy ja rzeczywiście, ponieważ tutaj te sformułowania Wajdy są takie bardzo mocne, są to rzeczywiście niesione sytuacją, niesione emocjami, kontekstem, tak. Też taka konieczność przypomnienia też amerykańskiej widowni i też publiczności tam obecnej, takich najważniejszych jakby momentów w polskiej historii, też takich najmocniejszych traum tak naprawdę w polskiej historii. Myślę, że też z tej naszej perspektywy Wajda był najskuteczniejszy wtedy niekoniecznie, kiedy posługiwał się właśnie tymi wielkimi słowami, tylko wtedy, kiedy bardzo głęboko schodził do tych naszych ran, traum, śladów pamięciowych i kiedy wydobywał je właśnie w ten sposób taki dużo, dużo subtelniejszy. Niemniej, no i oczywiście, że tak, że ten moment odbierania Oscara i też w całym tym szerszym kontekście, to przecież nie była pierwsza wielka nagroda Wajdy, ani też nawet pierwsza nagroda za całokształt. No, wcześniej, przypomnijmy, miał trzy te regularne nominacje. Wtedy to się jeszcze nazywało kategoria najlepszy film nieanglojęzyczny. Była Ziemia obiecana, były Panny z Wilka, Człowiek z żelaza. Trzy nominacje do Oscara. No ale to był w ogóle pierwszy ten taki, no jedyny do dzisiaj właściwie ten honorowy Oscar przyznany przez Amerykańską Akademię Filmową. Też wpisujący Wajdę jednak w ten taki panteon najwybitniejszych reżyserów, od pewnego momentu też reżyserek w historii kina po prostu. Jasne. I przypomnijmy też, albo dopiszmy tu jeszcze jeden kontekst, to było 15 lat ciągle przed tym pierwszym Oscarem dla Polski za film, kiedy Paweł Pawlikowski odebrał Oscara za Idę. Także, Miłoszu, słuchasz nas? Jesteś z nami? Tak, słucham jak najbardziej. Słucham z ciekawością i chętnie od razu włączę się w tę rozmowę. Prosimy. Bo to, co dla mnie jest najbardziej niezwykłe u Wajdy chyba, to jego taka zmiennokształtność, to znaczy to, że Wajda jest wieloma rzeczami naraz. Wajda był oczywiście wybitnym reżyserem, ale jest też jakimś takim symbolem, który można z wielu stron rozpatrywać, bo z jednej strony Paulina bardzo słusznie powiedziała, kino polskie równa się Wajda, a z drugiej strony można sobie przypomnieć, że Wajda robił filmy we Francji, w Niemczech, w Jugosławii i w Japonii, więc był reżyserem nie tylko polskim, ale i światowym pod tym względem. Z jednej strony myślimy o nim jako filmowcu, a z drugiej strony Tadeusz Lubelski, pewnie najwybitniejszy znawca historii polskiego kina i samego Wajdy, uznał, że najlepszym, co ten reżyser zrobił, był spektakl teatralny, czyli piesy zrobione w Starym Teatrze. W no to ja tutaj właśnie chciałem jeszcze tylko taki kamyczek drobny dorzucić, bo mówimy o tej światowości Andrzeja Wajdy w tym momencie mówisz. Wspomniałeś słusznie o tych filmach realizowanych w różnych miejscach świata, ale to wprawdzie nie był film, ale to była praca teatralna właśnie. Natomiast no też przecież miał okazję w Stanach Zjednoczonych pracować z młodziutką wtedy Meryl Streep. Dokładnie. I z Christopherem Lloydem, czyli pamiętnym profesorem z Powrotu do Przyszłości, którzy grali właśnie w tym spektaklu. Ale też to, co chciałem dodać, że właśnie Wajda był z jednej strony ważnym reżyserem, ale też był ważnym politykiem i takim społecznikiem. Był szefem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, szefem zespołu filmowego X, senatorem już w latach 90. Był twórcą szkoły filmowej, różnych inicjatyw. Więc właśnie to, co jest niezwykłe u Wajdy, to znaczy, że on łączy ze sobą w zasadzie wszystkie płaszczyzny i wszystkie ważne postacie polskiego kina. Jeśli spojrzymy na tą powojenną historię polskiego kina, nie znajdziemy w zasadzie żadnego wątku, tematu, istotnego nurtu, w który Wajda nie byłby jakoś zamieszany. Jeśli to było rewizjonistyczne kino o II wojnie światowej, to oczywiście był to Wajda. Jeśli to było kino moralnego niepokoju, także Wajda. Nawet na pewnej kontrze czasami do pewnych rzeczy. Albo wychowywał kolejnych reżyserów, albo oni z kolei od niego się odżegnywali. No innymi słowy, on jest takim trochę centrum jakiejś skomplikowanej sieci, jaką tworzy cała polska powojenna kultura. Albo wręcz, szybko dorzucę, wręcz nawet sięgał do przyszłości zupełnie przypadkiem. Całkiem ostatnio wpadł mi znowu w internecie w oko film Przekładaniec, oczywiście według Stanisława Lema, no i okazuje się, że rzeczywiście no, nawet science fiction, nawet przepowiadanie pewnej przyszłości. Tak, to był akurat jednocześnie jego jedyny film science fiction i jedyna komedia, jaką zrobił. Jedyna komedia, tak. Ale ten film jest zabawny rzeczywiście. Tak, ale coś, co wtedy wydawało się abstrakcyjne, a dzisiaj już abstrakcyjne nie jest. To był oczywiście koniec lat 60. Ja bym tutaj jeszcze troszkę na chwilę wracając do tego przemówienia Wajda, od którego sobie zaczęliśmy. On tam wspomina o tym, że przyjmuje tę nagrodę jako nagrodę dla całej polskiej kinematografii. I oczywiście możemy to na pewno na różne sposoby interpretować. To też jest po prostu jakby taki rodzaj, jest pewnie w tym właśnie taki rodzaj kurtuazji, ale jest też coś, myślę, bardzo konkretnego. To znaczy jednak ten fenomen Wajdy polegał również na tym, że on tworzył wokół siebie środowisko, rzeczywiście to częściowo nawiązuje do tego, o czym mówił Miłosz, środowisko wybitnych twórców filmowych, tak? To znaczy tworzył wokół siebie to środowisko różnego rodzaju zawodów technicznych, jak się często o nich mówi, ale tak naprawdę zawodów artystyczno-technicznych, zawodów głębokotwórczych, bez których kinematografia w ogóle by się nie rozwijała. Tak? Wajda zawsze miał taką głęboką świadomość. I to jest być może jedna z istotniejszych cech w ogóle takiego Wajdy pracującego na planie filmowym. To jest umiejętność słuchania swojej ekipy. To jest umiejętność jakby bardzo takiego otwierania się na to, co ci ludzie mają do zaproponowania. Wajda się nigdy tego jakby nie wstydził, wręcz bardzo mocno podkreślał tutaj rolę nie tylko aktorów, aktorek, oczywiście też, tak, oni bardzo wiele wnosili do ról w jego filmach, na co on wręcz liczył, ale tak samo to wyglądało w odniesieniu do chociażby operatorów, tak, scenografów, kostiumografów, tak, do ludzi, którzy tworzyli te wajdowskie światy. On miał rzeczywiście do swoich ekip ogromny szacunek, często ogromne zaufanie, tak? Często oddawał im, wydawałoby się dla wielu reżyserów, jakieś fundamentalne procesy decyzyjne. I wydaje mi się, że to też sprawiło, że po prostu po Wajdzie pozostało bardzo wielu wybitnych twórców, których niekoniecznie zawsze widzimy w pierwszym rzędzie i niekoniecznie zawsze pamiętamy z nazwisk, ale którzy właśnie są tą istotą polskiej kinematografii. Ale też przekazują swoją wiedzę i doświadczenie doświadczenie, prawda? No bo nie przypadkiem też w którymś momencie powstała słynna już teraz szkoła Wajdy. Jeśli mówimy właśnie o tym oddziaływaniu twórczości Andrzeja Wajdy, to przecież wiadomo, mówimy tutaj w polskim kontekście przede wszystkim, ale przypomnijmy, jeśli już padły tutaj dzisiaj te słowa z roku 2000, z ceremonii wręczenia Oscarów, przypomnijmy, że Jane Fonda nie tylko tego Oscara Andrzejowi Wajdzie wręczała, ale ona sama bardzo o to zabiegała, ona bardzo chciała tego Oscara wręczyć. No oczywiście Jane Fonda, no to wiadomo, to jest hollywoodzka sława, ale też reprezentantka całego klanu Fondów. To jedno z tych najsłynniejszych amerykańskich nazwisk. To po pierwsze też osoba zaangażowana w różne sprawy, bo przecież na wiele lat wcześniej specjalnie przyleciała, przypomnę, w 87 roku do Polski, by spotkać się z Lechem Wałęsą. Wspierała w ten sposób Solidarność, a zaczęła już w roku 80. Wiem, co mówię, bo wisi u mnie w mieszkaniu plakat Jerzego Kośnika, który robił taką serię zdjęć, kto pamięta, ten wie, największych gwiazd kina właśnie z przypiętymi znaczkami Solidarności. No i między innymi Jane Fondzie otrzymałem od autora ten plakat z autografem Jane Fonda, Solidarność, rok 80, a potem właśnie spotkanie z Lechem Wałęsą, no i wreszcie ten Oscar dla Andrzeja Wajdy. Zresztą Andrzej Wajda potem wielokrotnie wspominał, właśnie Jane Fonda podeszła do niego już później na bankiecie, wspomniana Meryl Streep również, czyli to był twórca ważny dla świata, po prostu, dla kina. Tak, to warto dodać, że Jane Fonda tego Oscara wręczała, ale nie byłoby go bez Stevena Spielberga, który napisał list do Akademii Filmowej, właśnie taki rekomendujący przyznanie tej nagrody. My oczywiście jesteśmy zapatrzeni bardzo mocno zwykle na Zachód, ale warto dodać, że Andrzej Wajda był też postacią, fenomenem w bloku wschodnim. Mówimy to o czasach, kiedy te kontakty pomiędzy krajami socjalistycznymi, komunistycznymi były bardzo mocne i Polska była jednym z tych krajów, które jeszcze pod koniec lat 50. właśnie między innymi dzięki takim filmom jak Kanał i Popiół i Diament, no była w awangardzie tego socjalistycznego kina. Podobno kiedy Wajda przyjeżdżał do Związku Radzieckiego na spotkanie z filmowcami, widzami, dostawał owacje na stojąco. Andrzej Tarkowski zawsze na przykład wspominał właśnie taką rewelację niezwykłą, którą on jako wtedy młody adept, myślący dopiero o zostaniu filmowcem, jego koledzy czuli oglądając te filmy. Znajdziemy nawiązania do jego filmu w filmach węgierskich, w filmach bloku wschodniego. Najważniejszy łotewski film w historii, Kamień i Pył, nazywa się tak, w nawiązaniu do Popiołu i Diamentu. Więc on był, o czym często zapominamy, właśnie też tutaj taką niezwykłą postacią całego naszego bloku wschodniego. Tak, no to dziękuję za te słowa, za tę uwagę. To rzeczywiście niezmiennie istotne. To chyba to jest też dobry moment, by przywołać kolejne nagranie archiwalne. To już nie jest taka odległa przeszłość. Maj 2011 rok, benefis Andrzeja Wajdy właśnie tutaj u nas w Trójce i padły znaczące słowa, dzięki którym, przypomnijmy i za chwilę pewnie w rozmowie też do tego wrócimy, mogło się tak zdarzyć, że Andrzej Wajda wcale nie byłby reżyserem filmowym, bo kiedyś plany były zupełnie inne. Ja miałem zamiar być artystą w ogóle, tylko mi się nie powiodło. Ja studiowałem Akademię Sztuk Pięknych i chciałem zostać malarzem. No, ale nie mogłem się z tym malarstwem pogodzić przez samotność, jaki ono wymaga. Jan Tarasin, nieżyjący już wielki mój przyjaciel, wspaniały malarz, powiedział do mnie kiedyś tak jeszcze w Akademii, mówi: Andrzej, najlepszym przyjacielem dla malarza jest on sam. No to ja zrozumiałem, że to już nie jest dla mnie zawód. Nie. Nie, to nie jest. Ja jak rano otwieram ze strachem oczy, że już ekipa 100-osobowa czeka i tam 500 koni, no to trzeba się dźwignąć, trzeba się ruszyć. Bo oni nic nie zrobią bez mnie, nie? Będą czekać nie wiadomo na co. Lubię pracować z innymi ludźmi. Wierzę, że ta wspólnota wytwarza we mnie coś takiego, co... Mnie nie chodzi o rezultat tych filmów. Cieszę się, jeżeli filmy się przyjmują, jeżeli filmy się podobają, ale sama praca jest dla mnie największą radością. Właśnie robię filmy, dlatego że lubię robić filmy. No i dzięki temu powstało ich naprawdę tak wiele. Paulino, myślę, że to są właśnie te słowa, które potwierdzają to, co powiedziałaś troszkę wcześniej o tej właśnie pracy tak. zbiorowej. W ogóle bardzo, bardzo fajna wypowiedź, bo pokazująca, znaczy wskazująca na jakiś taki absolutnie decydujący moment w życiu twórczym Wajdy, który wcale nie posługuje się żadnymi kategoriami typu właśnie talent, natchnienie, tak, jakieś takie pragnienie samorealizacji, tylko wskazuje na takie aspekty bardzo relacyjne. Zdecydowałem się, że nie będę malarzem, tylko będę reżyserem, bo nie chciałem być w tym sam. To jest bardzo w ogóle ciekawe stwierdzenie, troszkę tak jakby sprowadzające tę pracę twórczą i to w kinie zresztą zawsze bardzo dobrze widać. To jest zawód ekstremalnie kreacyjny, ale to jest zarazem zawód bardzo techniczny. To jest taki zawód właśnie bardzo blisko konkretu i myślę, że to jest to, co Wajda dość szybko rozpoznał, chociaż gdybyśmy chcieli więcej się o tym dowiedzieć, bo wcale to nie był aż tak znowu błyskawiczny proces i taki iluminacyjny, to bardzo zachęcam do przeczytania czterotomowych notesów Wajdy, gdzie w tym pierwszym tomie zwłaszcza znajdziemy bardzo dużo właśnie takich opowieści o zmaganiach Wajdy z tym właściwie kim być. Być może słuchacze Trójki to usłyszeli, że po cichutku wszedł do naszego studia gość niespodzianka. Jeszcze odrobina suspensu, jeszcze potrzymajmy wszystkich chwilkę w niepewności. Za chwilę przedstawię kolejną osobę w studiu Trójki, dziś w klubie Trójki, ale Miłosz Stelmach, który jest w Krakowie, jeszcze oczywiście ciągle jest z nami i Miłoszu, chciałbym ciebie też poprosić o krótki komentarz, bo mówimy o tym malarstwie, ale w jakimś sensie chyba zgodzimy się, że no, Andrzej Wajda robiąc filmy jednak też realizował się w dużym stopniu właśnie jako malarz. O, i to będzie właściwie punkt dojścia do kolejnego wątku. Zdecydowanie tak, i to na różnych poziomach. Oczywiście tutaj kluczowymi współpracownikami byli jego operatorzy zawsze. On miał to szczęście i możliwość też oko do operatorów, bo pracował z najlepszymi, jacy byli. I zwłaszcza wcale nie w tym pierwszym okresie jego twórczości, ale powiedziałbym, że w latach 70. wraca do niego bardzo malarska wrażliwość wraz z tym, jak też jego filmy się stają kolorowe. I zaczyna się już to trochę pod koniec lat 60. Film Wszystko na sprzedaż kończy się wystawą Wróblewskiego, na którą przychodzi główny bohater grany przez Andrzeja Łapickiego. Andrzej Wróblewski to był kolega z roku z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiowali razem właśnie niedługo po wojnie, a później w takich filmach jak Brzezina czy Wesele właśnie ta malarska wrażliwość, tutaj bardziej sięgająca gdzieś do malarstwa przełomu XIX-XX wieku, no jest bardzo wyrazista. Niektóre kadry wręcz są stylizowane na poszczególne obrazy i można w nich rozpoznać właśnie styl i kształty znane z niektórych dzieł sztuki. Ja tutaj, przepraszam, nie mogę się powstrzymać. Tutaj Filmoteka Narodowa przeze mnie przemawia. Jeżeli ktoś z Państwa, kto mieszka w okolicach Warszawy, Łodzi lub Gdańska, chciałby dowiedzieć się czegoś więcej na temat tych wątków malarskich twórczości Wajdy, to serdecznie zapraszamy. W tych trzech miastach odbywa się Akademia Polskiego Filmu poświęcona właśnie malarstwu w filmach Wajdy, cotygodniowe wykłady i projekcje filmowe, wykłady skoncentrowane właśnie dokładnie na tropieniu albo bardzo czytelnych nawiązań, też to, o czym mówił Miłosz, to są często wręcz jakby takie rekonstruowane kadry malarskie w kadrach filmowych, ale też oczywiście u Wajdy te odniesienia malarskie, czy w ogóle szersze odniesienia do sztuki po prostu są w jego twórczości bardzo bogato rozsiane, więc jeżeli Państwa to interesuje, to zapraszamy na Akademię Polskiego Filmu. A tymczasem w Studio Trójki witamy Bronisławę Zamachowską. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zapowiadałem, że również będą niespodzianki w tej audycji, no bo tutaj od malarstwa w twórczości Andrzeja Wajdy i nie tylko, na pewno nie uciekniemy. No tak, sama przyszłam, byłam trochę ciekawa, cóż takiego będzie poruszane, jaki temat. No, moja perspektywa wydaje mi się jest kompletnie inna, bo jednak to było w czasie mojego dojrzewania, więc dużo się działo. Mówimy oczywiście o filmie Powidoki. No, tak. Jak już wiemy, ostatnim filmie Andrzeja Wajdy, więc rzeczywiście jest pani kimś, kto w jakimś sensie twórczo razem z tym reżyserem zamyka tę jego twórczość, prawda? Tak, tak. I jak najbardziej film poświęcony malarstwu. Oczywiście, tak, tak. To był wielki zaszczyt pracować z Andrzejem Wajdą. I był wspaniałym człowiekiem. Ja właśnie to nie byłam w stanie go poznać bliżej, bo jednak bardzo, jak wiemy, Andrzej Wajda odszedł tuż przed pokazem w Gdyni. Tak, oficjalnym pokazem powidoków. Aczkolwiek co mogę powiedzieć, to że wspaniale prowadził aktorów, zawsze był wyrozumiały, nigdy jak zwracał uwagę, to w bardzo cudowny sposób, dał mi życiowe lekcje, mówił w jaki sposób, co jest najważniejsze w życiu i bardzo brałam to do siebie. Czyli nie były to tylko lekcje filmowe? Nie, nie. I jedną właśnie z takich rzeczy, którą mi powiedział, którą jakoś trzymam w sercu do dzisiaj, to żeby uczyć się języków i znać ich jak najwięcej i żeby podróżować. I naprawdę jakoś to właśnie ze mną zostało. Nawet obecnie teraz na co dzień mieszkam w Niemczech, bo jestem na wyjeździe erasmusowym, więc próbuję spełniać jego życzenia. No to pięknie, pięknie, ale właśnie tutaj się sam odniosę do naszych wspólnych wspomnień, bo gościła kiedyś pani u mnie w Trójce, no wtedy przy okazji tak. Właśnie powidoków w Trójkowo-Filmowo. Pamiętam absolutnie to spotkanie. Tak. Trochę już lat od tego momentu minęło, ale no właśnie, jednak mimo, że debiutowała pani u takiego mistrza od razu taką dużą, główną rolą, to jednak chyba nie nazywa siebie pani obecnie aktorką, ale właśnie czy temat filmu, osoba bohatera spowodowały też w jakimś sensie te zainteresowania, które się teraz, z tego co wiem, rozwijają właśnie w stronę sztuk wizualnych, plastycznych? Właśnie chyba tak. Jednak na pewno Powidoki i Strzemiński bardzo mnie ukształtował i to była taka moja pierwsza styczność. A propos na przykład, nie wiem, wagi kolorów, to może taka dygresja, ale po widokach przemalowałam sobie pokój i zainspirowana właśnie sceną w filmie, jak jesteśmy w Łodzi, w muzeum, które właśnie w sali, która była zaprojektowana przez Władysława Strzemińskiego. Bardzo mi się to spodobało i uznałam, że jednak jest w tym coś głębszego i chcąc, nie chcąc, zawsze ten film będzie już mi towarzyszył i Strzemiński w moim życiu, czy jestem tego świadoma, czy nie. Ale raczej pozostanie jednak ta rola, bo oczywiście grała pani więcej, z tym, że to już były już mniejsze role, ta w Powidokach najważniejsza, to jednak pozostanie raczej taka pamiątka, piękna pamiątka jakiegoś czasu i jakiejś właśnie no pewnie niezwykłej wtedy dla młodej dziewczyny współpracy. Tak, to jest zawód moich rodziców, no, tak mogę powiedzieć. Nie mamy wątpliwości co do tego. Tak, tak, wspaniałe było poznanie całego środowiska filmowego, niesamowite, jaka to jest jedna wielka rodzina, wszyscy cudownie mnie przywitali do tej rodziny, więc tego nigdy nie zapomnę, już na pewno nie oglądam tak samo filmów, jednak nie wiedziałam, że większość na przykład dzieje się w studio, więc tak, no to za to jestem bardzo wdzięczna, aczkolwiek tak, to już jest taka poboczna, tutaj poboczny mój zawód, a tak to ale właśnie. Ale ma pani jeszcze ochotę, albo będzie miała pani w przyszłości ochotę jeszcze, jak gdyby padła taka propozycja, zaistnieć na planie filmowym? Czy nie odmówię. No dobrze, to tak. Czyli jeszcze może się spotkamy i w kinie. A może tak. No dobrze. Bronisława Zamachowska jest z nami, proszę oczywiście pozostać, bo tu jesteśmy w gronie mieszanym warszawsko-krakowskim, też Miłosz Stelmach, filmoznawca w Krakowie. No właśnie, to może zatrzymajmy się na moment jeszcze przy Powidokach, no bo to rzeczywiście film, który zamyka twórczość Andrzeja Wajdy. Jednak chyba ważny dla reżysera. On bardzo chciał ten film nakręcić. Tak, to był jeden z takich projektów, który też mu towarzyszył tak naprawdę przez lata. Zresztą w ogóle pamiętajmy, może tak odrobinę skręcam z tematem, ale pamiętajmy o tym, że ta praca reżyserska Wajdy, którą my znamy, znamy ją przede wszystkim z projektów zrealizowanych. Natomiast pamiętajmy o tym, że mamy jakby drugą jeszcze stronę. Mamy tę niesamowitą rozmaitość projektów niezrealizowanych, tych, które pozostały zresztą na bardzo różnych etapach, od po prostu spisywanych pomysłów, to znów właśnie te notesy Wajdy są pod tym względem taką zupełnie niesamowitą kolekcją różnych, czasem bardzo drobnych pomysłów. Czasem możemy tam też prześledzić, jak bardzo jeden pojedynczy pomysł mógł przez lata ewoluować, tak, powracać w bardzo różnych zresztą jakby formach i też tekstach. W Filmotece Narodowej w archiwum mamy bardzo dużo takich scenariuszy. Sam Wajda nie pisał dużo scenariuszy skądinąd. On zwykle korzystał z scenariuszy innych autorów albo był współautorem, ale mamy bardzo dużą bazę właśnie takich scenariuszy, o których wiemy, że te filmy chciał lub miał kręcić Andrzej Wajda i z różnych bardzo powodów, niekoniecznie wcale spektakularnie politycznych, bardzo często z jakichś zupełnie też takich życiowych jakichś zmian, tak, czy też po prostu jakby odchodzenia od różnych projektów, co jest czymś zupełnie naturalnym, ale mamy te projekty i one są też, teraz ten rok Wajdy jest też dla nas taką okazją, żeby przyglądać się nie tylko temu, co zostało jako zrealizowane po Wajdzie, ale też właśnie wracać do tego, nad czym on myślał, nad czym on pracował, co go inspirowało. I my mamy nadzieję właśnie w Finie zaprezentować pod koniec roku część przynajmniej z tych projektów. Teraz selekcjonujemy właśnie takie scenariusze. Będzie dużo takich wydarzeń kulturalnych, prawda, przez cały rok. Ale to jest właśnie też, to powidoki mi o tym przypomniały, to też sam ten tytuł trochę właśnie na to wskazuje, prawda, że to, co jakby zostaje po kimś, może mieć bardzo różną, bym powiedziała, konsystencję, tak, bardzo różny stan skupienia, tak, to może być coś bardzo konkretnego w postaci skończonego projektu, a to mogą być właśnie różnego rodzaju ślady, plany, projekty i one są często równie inspirujące i równie warto do nich wracać, myślę. A ja już bym zaproponował kolejny wątek, bo myślę, że zdążymy jeszcze dzisiaj w Klubie Trójki też wspomnieć właśnie o tych dla nas, z tej naszej osobistej perspektywy, najważniejszych filmach Andrzeja Wajdy, nie tylko w tych, których na przykład ktoś grał, tak. Prawda? Właśnie, ale to Miłoszu, pytanie do ciebie i mam nadzieję, że trafisz w punkt, ten, o którym ja teraz myślę. Jaki film Andrzeja Wajdy jest tak powszechnie w Polsce i na świecie uznawany za ten najważniejszy, za to dzieło życia? A to jest dobre pytanie. Czy w Polsce, czy na świecie? Wydaje mi się, że na świecie jest dosyć jasne, że jest to Popiół i Diament. Aha. I to jest ten film, który jest zawsze przywoływany. Jako anegdotę mogę powiedzieć, że kiedyś jako doktorant byłem na stypendium na Columbia University w Nowym Jorku, bardzo dobrym amerykańskim uniwersytecie, i chodząc tam na zajęcia filmoznawcze, w ciągu jednego semestru 3 razy oglądałem Popiół i Diament, bo był regularnie pokazywany na różnych zajęciach i tylko jedne z nich to były zajęcia dotyczące kina polskiego, pozostałe po prostu dotyczące światowej kinematografii. Drogi film Andrzeja Wajdy, od razu Srebrna Palma w Cannes, prawda? Trzeci, to było Pokolenie i Kanał. Trzeci. Tak, i to prawda, film doceniony w... On był pokazywany, to Kanał dostał Srebrną Palmę w Cannes, a właśnie Popiół i Diament był pokazywany na festiwalu w Wenecji. Natomiast wydaje mi się, że w Polsce w ostatnich latach ukształtowało się takie powszechne przekonanie, że to Ziemia Obiecana jest tym najbardziej spełnionym filmem, który wygrywa w rankingach, w takich popularnych ankietach, i to jest taki film, który chyba się utrwalił najlepiej u polskich widzów, też przez to, że był pokazywany wielokrotnie w telewizji, w wersjach serialowych, że jest taki i też wielokrotnie epicki. Jeszcze nagradzany jeszcze później, ale właśnie o to mi chodziło słusznie, bo Ziemia Obiecana, tutaj był pewien problem, nie wszędzie w świecie została przyjęta dobrze. No, znamy też oczywiście ten kontekst, o którym się mówiło przy okazji Oscarów, prawda, dlaczego ten film nie dostał Oscara, może niewiele brakowało, ale rzeczywiście w Polsce absolutnie Ziemia Obiecana jest tym uznawanym za najlepszy, najpełniejszy, najbardziej spełniony film Andrzeja Wajdy. Chociaż pamiętajmy, że sam Wajda, przynajmniej na samym początku, kończąc realizację tego filmu, podchodził do tego projektu bardzo sceptycznie i są nawet takie jego zapiski, w których zastanawia się, dlaczego w ogóle zabrał się za tak słabą powieść. Właśnie. I właśnie to tutaj chcę przywołać fragment. Nie, bardzo proszę, bo właśnie to jest To jest właśnie taki fragment archiwalnej rozmowy, który dowodzi tego, że w momencie, kiedy były plany, kiedy film dopiero miał powstać, nie było to aż tak oczywiste. To jest fragment audycji Andrzeja Matyni z programu trzeciego, oczywiście Polskiego Radia, z roku 1975. Co pana zainteresowało w Ziemi Obiecanej? Bo jest to powieść laureata Nobla szalenie mało popularna. Może niedoceniana, no dla mnie troszeczkę jakby nudna w czytaniu. No, nudna, ale wie pan, to co dotyczy pieniędzy, to co dotyczy interesów, co dotyczy namiętności tego rodzaju, nie może być nudne. Nigdy nie pomyślałem o tym, że to jest książka nudna. Myślałem raczej o tym, jak ta książka może się plasować w stosunku do tego, o czym my myślimy, o czym mówimy, na ile ona może być interesująca. Powiem szczerze, że tak jak patrzę z perspektywy, oczywiście trudno jest bardzo się cofnąć wstecz. Człowiek jednak niedokładnie pamięta wszystkie swoje powody, dla których zrobił coś. One są w jakiś sposób odległością czasu już określone. Dzisiaj myślę, że po prostu chciałem zrobić film popularny. To znaczy chciałem zrobić film, który byłby filmem dla dużej widowni. Z tym, że wybrałem niewdzięczny temat i nie bardzo wdzięczną rzecz, dlatego że się uważa, że film popularny powinien być filmem wyraźnie ufabularyzowanym, jednej pary, kilku postaci, filmem psychologicznym itd., itd. Ale ja sobie pomyślałem, że nie, trzeba zrobić bardziej ambitny film popularny. Znaczy, trzeba zrobić film popularny, w którym by się właśnie pokazywała masa ludzi, masa przedmiotów, natłok wszystkiego. Wydaje mi się, że to opowiadanie o Łodzi bardzo się do tego nadało. No i jaki był efekt? To wszyscy oczywiście już wiemy i pamiętamy, a ja w Klubie Trójki witam jeszcze jednego gościa, też na odległość. Grzegorz Molewski z nami, dobry wieczór. Dobry wieczór. Koordynator sieci Kino za Rogiem, założyciel kiedyś telewizji Kino Polska, no ale też człowiek odpowiedzialny tak wiele lat za rekonstrukcję cyfrową dzieł polskiej kinematografii w ramach projektu Kino RP i oczywiście również dzieł Andrzeja Wajdy, bo było tych filmów kilkanaście. A przy okazji dodajmy, wspomniany projekt Kino za Rogiem był bardzo przez Andrzeja Wajdę właśnie wspierany, prawda? Tak, tak. Andrzej Wajda i pani Krystyna Zakwatowicz bardzo mocno wsparli projekt Kino za Rogiem. Zresztą na stronie kinozarogiem.pl można wysłuchać jednej z ostatnich wypowiedzi Andrzeja Wajdy na temat roli kina. Proszę sprawdzić, jest to bardzo ciekawa wypowiedź. Ale my zatrzymamy się na chwilę dzisiaj jeszcze właśnie przy Ziemi Obiecanej, bo Grzegorzu, ty miałeś właśnie na przy okazji tych rekonstrukcji cyfrowych wielokrotnie okazję spotykać się z Andrzejem Wajdą, rozmawiać o bardzo konkretnych już sprawach, o szczegółach. No i właściwie masz sensacyjne informacje, bo nie wszyscy wiedzą o tym, że może nawet powstałaby i trzecia wersja Ziemi Obiecanej. Dwie powstały. Jak to było? To może powiem jeszcze parę słów na temat stosunku Andrzeja Wajdy do rekonstrukcji cyfrowej, bo Andrzej Wajda był bardzo gorącym orędownikiem cyfryzacji filmów, ponieważ uważał, że to daje sztuce filmowej nieśmiertelność. Wcześniej, jak mi mówił, myślał, że film, tak jak spektakle teatralne, przeminą i dla następnych pokoleń zostaną tylko wspomnienia. Zresztą, jak sam wiesz, bo znasz te czasy sprzed cyfryzacji, jak jeździł po kinach i oglądał swoje filmy na niezwykle zniszczonych taśmach, to mógł zakładać, że jednak to kino nie przetrwa. Dlatego współpraca z Andrzejem Wajdą była wyśmienita. Zawsze szybko podejmował decyzje, zawsze miał czas do współpracy z nami i dzięki temu w tym pierwszym okresie, kiedy na poważnie zaczęliśmy w Polsce rekonstruować filmy, czyli w latach 2009-2013 kilkanaście filmów Andrzeja Wajdy zostało zrekonstruowanych. A które chciał w pierwszej kolejności właśnie? Pierwszym filmem, który został zrekonstruowany, był Popiół i Diament. I on tak w zasadzie, to on tak przekonał Andrzeja Wajdę, że to rzeczywiście ma sens, że te filmy można przenieść do współczesnej kultury, do świadomości współczesnego człowieka. I potem poszły tam Niewinni Czarodzieje, zresztą film, który Andrzej Wajda stwierdził na na kolaudacji, że on nie za bardzo cenił tego filmu, ale jak teraz zobaczył, no to wyśmienity film. Spodoba mu się. Czyli że i po latach czasami też ta percepcja się zmieniała. No ale zatrzymajmy się właśnie, jak to było z tą ziemią obiecaną. Tak? Bo przecież pamiętamy, że ta nowa wersja reżyserska, czyli druga, no nie wszystkim się spodobała. Ja może przypomnę, bo wokół tego filmu jest dużo zamieszania. Ta druga wersja powstała pod koniec lat 90. Ona została dość istotnie zmieniona, między innymi pozbawiona słynnej sceny wagonowej. Z Kaliną Jędrusik, tak. Tak, i jeszcze wielu tam innych scen. Także pierwszym zadaniem przed rekonstrukcją było ustalenie, którą wersję rekonstruujemy. I to chwilę trwało, nim Andrzej Wajda osobiście przekonał się i podjął decyzję o rekonstrukcji pierwotnej wersji z 1974 roku. Jednak? Tak, ale po kolaudacji tejże wersji powiedział mi Andrzej Wajda, że dziwi się sobie, że zgodził się w latach 90. na drugą wersję filmu. Ale to było właśnie robione z myślą o szkołach, prawda? Może dlatego pewne drastyczne sceny czy erotyczne były usunięte. Tak podejrzewam. Nie znam prawdziwych przyczyn, ale chyba chodziło o to, żeby trafić z tym filmem do szkół. No ta wersja zresztą z 1974 roku jest wyśmienita, doskonała i tam nic nie trzeba poprawiać. Ale były zaawansowane rozmowy z Andrzejem Wajdą, Witoldem Sobocińskim na temat stworzenia wersji reżyserskiej, bo jak Państwo zapewne wiecie, jest dużo materiału do tego filmu, ponieważ powstał też serial. Ale i to byłaby ta wersja trzecia już wtedy, tak? Tak, ale to były dość intensywne rozmowy, ale ta wersja zakończyła się na opracowaniu sekwencji scen tejże wersji i tyle. Ja myślę, że dobrze się stało, bo trudno byłoby przebić wersję z 1974 roku, moim zdaniem. Czyli jednak pozostajemy przy tej klasyce. Dziękuję Ci bardzo za udział w dzisiejszym Klubie Trójki. Był z nami Grzegorz Molewski, dzięki któremu możemy tak wiele filmów Andrzeja Wajdy oglądać. No, nie tylko ja tylko byłem dziadkiem. Pięknej, między innymi dzięki Tobie w tej pięknej, zrekonstruowanej właśnie cyfrowo już wersji. Dziękuję Grzegorzu. Dziękuję. Pozdrawiamy. Pozostajemy w gronie filmoznawczym i aktorskim Bronisława Zamachowska, Miłosz Stelmach, Paulina Kwiatkowska. Bronisławo, pani Bronisławo, jak to właśnie jest z tą osobistą percepcją filmów Andrzeja Wajdy? Jak to było kiedyś, kiedy została zaproszona pani do pracy z nim? Jak to dzisiaj wygląda? Coś się zmieniło? No właśnie to jest takie śmieszne, bo tak chciałabym dużo poopowiadać, ale to był moment, w którym bardzo dużo rzeczy się działo. I na przykład pierwszy film, który oglądałam Wajdy, to był Pan Tadeusz i oglądałam go jak bajkę. I młoda też dziewczyna w tym filmie zagrała, Alicja Bachleda-Curuś. Tak, pamiętam, jak nam Andrzej Wajda dziennikarzom ją przedstawiał. Miała wtedy chyba lat 14. Tak, tak. No właśnie, no to ja tak na samym początku to raczej nie kojarzyłam tak bardzo nazwiska, jak po prostu same filmy, które były puszczane przez moich rodziców, nam, mi i mojemu rodzeństwu. No i cóż mogę powiedzieć? Zawsze je doceniałam, ale to było moje dzieciństwo, więc teraz, jak obejrzałam po latach te filmy, no to zrozumiałam, na jaki temat one są. Tak samo Pan Tadeusz. Pan Tadeusz dla mnie po prostu był bajką. Zosia była przepiękna, sielanka. Wszystko było piękne. Tak, dokładnie. Pięknie wykreowane w obrazku. Tak, więc w momencie, kiedy brałam udział do castingu, do powidoków, no to jeszcze jednak nie wiedziałam, jakiego zaszczytu tutaj dostępuje i tak naprawdę po latach go mogę doceniać, ale to wszystko tak trochę mi się zlało w takie dojrzewanie, dzieciństwo i właśnie ta gra w powidokach. Wspaniałe uczucie, ale no nie wiem, trochę takie zamazane. Rozumiem, to też tak może być. A czy dzisiaj jest taki tytuł, do którego z przyjemnością pani wraca? Z tej bogatej przecież twórczości Andrzeja Wajdy. Bo nie sądzę, bo zwykle tak jest, że jednak niekoniecznie się wraca do tego, przy czym się pracowało, czyli do tak, powidoków. Tak, powidoki obejrzałam tyle razy, że już w tym momencie, co prawda w poniedziałek będę oglądać powidoki. O, a jednak. Więc po latach zobaczymy, aczkolwiek nie wiem jak inni aktorzy mają, ale jednak zobaczyć właśnie siebie, jeszcze jak już kompletnie wyglądam inaczej, no bo mam tam lat 14, to nie wiem, jak ja, moje ciało zareaguje na to, ale bardzo podobało mi się, że za każdym razem, jak już film wyszedł, to oglądając to jednak myślałam, a mogłam coś tam poprawić. Więc teraz, dobrze, że zrobiłam taką dłuższą przerwę bez powidoków i jestem ciekawa, jakie będzie moje zdanie, czy będę bardzo samokrytyczna, czy nie. No to może jeszcze będzie okazja, by kiedyś później zapytać o ten pokaz poniedziałkowy powidoków po latach. Miłosz Stelmach, Paulina Kwiatkowska, filmoznawcy w Klubie Trójki. To poproszę państwa też o króciutką już, ale taką właśnie osobistą refleksję dotyczącą filmu Wajdy, jego twórczości. W moim przypadku jest trochę tak, że tutaj nie zmienia się aż tak dużo, z wyjątkiem chyba jednego filmu, czyli ja zasadniczo zawsze bardziej ceniłam i lubiłam i ważniejsza była dla mnie te etapy twórczości Wajdy, w którym rozpoznawałam takiego Wajdę poszukującego, eksperymentującego, taki, który sprawdza się w różnych konwencjach, w różnych też stylistykach, w różnych nurtach, w różnych tematykach, a tego jednak trochę było. W sumie do tej pory jest tak, że moim ulubionym filmem jest jednak Wszystko na sprzedaż, mimo że jakby dawałam Wajdzie w sobie bardzo często szansę i jakby próbowałam też to moje zainteresowanie przesunąć. No też bardzo, bardzo szczególny, taki wręcz improwizowany film, prawda? Tak, to jest oczywiście też jakby związane z tym, że ja po prostu bardzo cenię sobie kino nowofalowe, a w tym filmie jest to jednak bardzo wyraźne eksploatowanie jakby podobnych metod twórczych, też taki mocny autotematyzm. I to jest film, który uważam, że on też jakby świetnie w ogóle działa dalej, tak? Znaczy to jest taki film, do którego ja wciąż też bardzo chętnie wracam. On jest po prostu bardzo gęsty, bardzo taki wielowymiarowy. Można tam jakby bardzo wiele wydobyć po prostu dla siebie. Natomiast ja zawsze miałam pewien problem z taką twórczością Wajdy wyraźnie późniejszą, która wydawała mi się taka bardzo monumentalna. Ja to zresztą doskonale rozumiem. To jest jakby bardzo częste w przypadku jakby ważnych, wielkich twórców, którzy mają taką świadomość, że od pewnego momentu w swoim życiu każdy kolejny film powinien być jakimś podsumowaniem. I te filmy były dla mnie zawsze problematyczne, gdzieś począwszy właśnie skądinąd od Pana Tadeusza. Dla mnie to było trudniejsze jakoś doświadczenie. Jakoś mi to nie grało. Jakoś tego nie chciałam do końca przyjąć. Natomiast ten jeden film, który mi się trochę zmieniło, Tatarak. Przy pierwszym oglądaniu niekoniecznie, też już z tych późniejszych filmów. Z perspektywy czasu bardziej. Zdecydowanie bardziej. Coraz bardziej mi się podoba jednak znów właśnie taka wielościeżkowa narracja, która jest w tym filmie budowana i taka właśnie jednak subtelne nawiązywanie do wcześniejszych etapów swojej twórczości, chociażby do tych filmów Iwaszkiewiczowskich. No bez wątpienia też ważne wspomnienie, no i film doceniany na Berlinale. Miłoszu, twój film Andrzeja Wajdy? No ja tutaj nie będę bardzo oryginalny i wpiszę się w te światowe trendy, o których wcześniej mówiłem, to znaczy dla mnie Popiół i Diament to jest taki film, który zawsze robi na mnie niezwykłe wrażenie swoją wizualną stroną, swoją jakąś z jednej strony energią gry aktorskiej Cybulskiego, ale nie tylko. Z drugiej strony wpisano tą melancholią. Przyznam się bez bicia, że na scenie z kieliszkami, chociaż to może wyświechtane już, kiedy one są zapalane i przy tych monologach, ja po prostu zawsze się wzruszam, a wzruszenie na filmach jest dla mnie czymś raczej rzadkim. Więc jeśli bym miał mówić o moich osobistych takich związkach z kinem Andrzeja Wajdy, no to to jest na pewno najbardziej osobiste, chociaż przyznam, że ja rzadko wracam do filmów. Lubię oglądać te, których nie widziałem i tu moja taka też osobista, nie tyle, bardziej takie marzenie osobiste. Jednym z kilku filmów Wajdy, tylko których nie widziałem, jest film Les Possédés, czyli Biesy, zrealizowany we Francji. Ten film nie uchodzi za najważniejszy, najlepszy w dorobku Wajdy, ale jest właśnie bardzo mało dostępny. No tak, zawsze był trudny do oglądania, tak. Tak, i marzy mi się, żeby ktoś ten film właśnie cyfrowo odrestaurował, żeby mógł go zobaczyć kiedyś na dużym ekranie. O, to jest właśnie jakaś taka osobista rzecz związana z kinem Wajdy. I to jest świetny postulat właśnie na rok Andrzeja Wajdy. Miłosz Stelmach jest w Krakowie i pozostajmy na chwilę jeszcze dłużej w Krakowie, bo przecież jeszcze jeden kontekst. Nie byłoby bez Andrzeja Wajdy Muzeum Manga. Oddajmy głos Katarzynie Nowak, dyrektorce tego muzeum. bo też wspomnimy właśnie, jak ona powstała, ale zapowiemy też wernisaż wystawy, która zaczyna się jutro. Młody, 19-letni Andrzej Wajda, będąc w Krakowie w czasie II wojny światowej w 1944 roku, ogląda kolekcję Feliksa Mangi Jasińskiego w sukiennicach. Była to kolekcja japońska. Wajda wspominał później przez wiele, wiele lat, że tyle jasności, światła, które zobaczył właśnie na tej wystawie, pozostało w jego pamięci właściwie przez całe życie. To było pierwsze jego spotkanie z taką prawdziwą sztuką, no i szczęśliwie dla nas sztuką japońską. Filmy Andrzeja Wajdy były znane w Japonii i faktycznie publiczność japońska bardzo je pokochała i polubiła. I Wajda otrzymał bardzo prestiżową nagrodę Fundacji Inamori, Kyoto Prize, porównywaną trochę z takim japońskim Noblem za wyjątkowe wartości moralne w jego filmach. Wtedy, podczas odbierania nagrody, zdecydował, że przekaże ją na wybudowanie, i tutaj robię cudzysłów, japońskiego domu w Krakowie. Domu dla kolekcji Feliksa Mangi Jasińskiego, która nie miała swojej stałej ekspozycji, swojego stałego miejsca. To miało być miejsce, które przytuli tą kolekcję i będzie ona tutaj mogła być prezentowana. No i tak to się stało w 1994 roku z udziałem przedstawiciela rodziny cesarskiej, księcia Takamado, oraz przedstawiciela prezydenta Polski, czyli Lecha Wałęsy, została otworzona Manga, która była pierwszym nowoczesnym muzeum w rozumieniu nowoczesnego muzeum, nowoczesnej instytucji kultury w Polsce. Oczywiście byli jeszcze i kolejarze japońscy, którzy dołożyli się do Mangi. Odbyła się specjalna kwesta na peronach w Tokio i w innych miastach właśnie po to, żeby zebrać pieniądze na wybudowanie właśnie tego japońskiego domu, czyli tej idei Andrzeja Wajdy dla kolekcji Feliksa Mangi Jasińskiego. Przygotowywana jest w tej chwili wystawa. To właśnie w Muzeum Manga będzie inauguracja roku Andrzeja Wajdy, 6 marca, czyli dokładnie w stulecie urodzin. Wystawa ma szczególne znaczenie, dlatego że przygotowywana jest przez Krystynę Zachwatowicz-Wajdową. To właśnie jej oczami zobaczymy Andrzeja Wajdę, ale nie tylko reżysera filmowego czy teatralnego, ale też partnera w bardzo wielu wspólnych realizacjach, ale też człowieka, który był obywatelem, czyli związany był zarówno z przemianami w Polsce, był obecny w Senacie RP, ale również Andrzeja Wajdę, który kochał zwierzęta i których miał sporo w swoim domu na Żoliborzu. Też inicjatora i pomysłodawcę chociażby takich instytucji jak Muzeum Manga, jak Pawilon Czapskiego, jak Pawilon Wyspiańskiego. Tutaj tych miejsc jest naprawdę dużo. Czyli możemy powiedzieć, że Krystyna Zachwatowicz-Wajda opowie o takim Wajdzie totalnym. Przez jej wspomnienia, fotografie, rysunki, zapiski będziemy mogli przyjrzeć się osobie Andrzeja Wajdy. A Muzeum Manga odwiedziła Michalina Bieńko i to ona właśnie spotkała się z dyrektorką tego muzeum, Katarzyną Nowak. Miłoszu, rozumiem, że masz blisko na wystawę, więc albo jutro, albo później pewnie cię tam nie zabraknie. Z pewnością w najbliższym czasie się wybiorę. No, Manga to oczywiście jedno z tych serc obchodów stulecia Wajdy. A ja dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej audycji, za gościnę w Klubie Trójki. Dr Miłosz Stelmach, filmoznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, dobranoc. Dobranoc, do usłyszenia. I jeszcze chwilka z dr Pauliną Kwiatkowską z Finy, no bo wydarzeń związanych z Andrzejem Wajdą, nie tylko wystaw, będzie jeszcze naprawdę wiele. Będzie naprawdę wiele, ale jeżeli jesteśmy już przy wystawach, które zaczynają się jutro, to my również możemy zaprosić tym razem osoby z Warszawy do galerii Okno na Kulturę, która mieści się tuż obok Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i tam właśnie Ministerstwo i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny od jutra zapraszają na wystawę Andrzej Wajda w obiektywie Renaty Pajchel. To jest z kolei wspaniała okazja, żeby jeszcze inną współpracownicę, jedną z ważniejszych dla Wajdy, bliżej poznać. Fotosistkę. Przez 30 prawie lat Renata Pajchel współpracowała z Andrzejem Wajdą, towarzyszyła mu i jego ekipom na planach filmowych. Od Wszystko na sprzedaż aż do Panny Nikt. Prawie 20 wspólnych tytułów. Bardzo często te ikoniczne fotografie, te ikoniczne fotosy, które my kojarzymy z twórczością Wajdy, to są właśnie fotosy Renaty Pajchel. Bardzo wiele z tych zdjęć samego Andrzeja Wajdy, które znamy Andrzeja Wajdy na planie filmowym, to są też jej fotosy. Jeżeli chcecie Państwo zobaczyć więcej, zapraszamy właśnie do Galerii Okna na Kulturę. A my oczywiście będziemy w Trójce zapraszać jeszcze naprawdę do końca roku na wiele, wiele wydarzeń, także organizowanych przez Filmotekę Narodową Instytut Audiowizualny. Była z nami dr Paulina Kwiatkowska, kierowniczka zespołu kuratorsko-programowego właśnie Finy. No i ostatnia chwilka jeszcze z Bronisławą Zamachowską, bo pani może praktycznie odnieść się właśnie do osoby Andrzeja Wajdy, z którym spędziła pani tak wiele czasu. To najważniejsze wspomnienie? Jak dostałam na samym końcu właśnie też z fotosów, dostaliśmy zdjęcie z planu filmowego i z tyłu był załączony list. Był list do mnie od Andrzeja Wajdy, był też dla mojej mamy. I już nie będę mówić. I gdzie dzisiaj ten list jest? A jest schowany w szufladzie, żeby się nie schował. Zdjęcie jest powieszone, podpisane. Już nie będę mówić, co było w liście, ale... Ważne, że jest. Tak, piękna, tak. I od czasu do czasu przeglądam go i jednak przypominam, co jest istotne. Bronisława Zamachowska, dziękuję bardzo. To wszystko dzisiaj w Klubie Trójki. Elżbieta Malinowska, Wojciech Dorosz i Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy bardzo, bo zbliżamy się już do tego momentu, do 21, kiedy już za chwilę dosłownie rozpocznie się serwis